złotych. Niskie ceny, Media Expert. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli. Na przykład BMW serii 5. Już za 1890 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W Watykanie szczyt w sprawie nadużyć seksualnych w kościele. Zwołał go papież Franciszek. Policja przesłucha mężczyzn, którzy przewrócili pomnik prałata Jankowskiego w Gdańsku. Grozi im grzywna lub ograniczenie wolności. Obraz z podpisem Michaiła Gorbaczowa zlicytowany w Moskwie za 12 milionów rubli. Przewodniczący episkopatów z całego świata w Watykanie. Papież zwołał pierwszy w historii Kościoła szczyt poświęcony walce z pedofilią wśród duchownych. Oby był to czas nawrócenia, to słowa papieża Franciszka zamieszczone na jego profilu na Twitterze przed rozpoczynającym się dziś spotkaniem. Watykan podkreśla konieczność zmiany mentalności w Kościele. Wczoraj przedstawiciele fundacji Nie Lękajcie Się przekazali Franciszkowi raport o nadużyciach seksualnych duchownych w Polsce. Są w nim nazwiska i dowody. Papież przyjął go i podziękował. Obiecał, że się z nim zapozna jeszcze przed szczytem, powiedział po spotkaniu z Franciszkiem prezes fundacji Nie Lękajcie Się. Marek Lisiński dodał, że Franciszek ucałował jego dłoń. Rzecznik Episkopatu Polski zapowiedział, że po zapoznaniu się z treścią raportu zostanie przygotowana odpowiedź. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii ochrony małoletnich jest jasne i zdecydowane. Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie, napisał ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Grzywna lub ograniczenie wolności grozi trzem mężczyznom zatrzymanym w Gdańsku. W nocy przewrócili pomnik prałata Jankowskiego. Dziś mają być przesłuchani. Sprawą zajmuje się Grzegorz Armatowski. Policja zgłoszenie w tej sprawie dostała po trzeciej. Na miejscu patrol zatrzymał trzech mężczyzn w wieku około 40 lat. To mieszkańcy Warszawy. Nie uciekali i nie stawiali oporu. Funkcjonariusze wylegitymowali także osoby, które nagrywały zdarzenie. One zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Dziś pod nadzorem prokuratury zostanie wszczęte w tej sprawie dochodzenie w kierunku znieważenia pomnika. Grozi za to grzywna albo ograniczenie wolności, powiedziała mi aspirant Karina Kamińska z gdańskiej policji. Śledczy zbierają dowody w tej sprawie. Jednym z nich będzie film z zajścia, który wrzucono do internetu. Widać na nim, jak kilku mężczyzn przyczepia do pomnika księdza Jankowskiego linę i przewraca monument na ułożone wcześniej opony. Wygląda na to, że pomnik nie ma dużych zniszczeń, ale policyjni technicy przeprowadzą dokładne oględziny. O prałacie Jankowskim było głośno pod koniec ubiegłego roku. W Gazecie Wyborczej ukazał się reportaż, a w nim świadectwo osoby, która miała jako dziecko być molestowana przez księdza. Po tej publikacji pojawiły się żądania usunięcia pomnika Henryka Jankowskiego. Jutro podczas zebrania zarządu zapadnie oficjalna decyzja Nowoczesnej, czy dołączy do Koalicji Europejskiej. Przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Lubna, która była gościem Trójki, na pytanie o to, jaki będzie wkład Nowoczesnej w koalicję, odpowiadała tak. Na pewno bardzo dobrzy kandydaci, na pewno nasze wartości, bo chyba to, co jest najważniejsze w każdym ugrupowaniu, to są jego wartości i program. My jesteśmy partią bardzo euroentuzjastyczną, jesteśmy partią, która dość jednoznacznie mówi, że powinno być przyjęte na przykład euro. Ale przede wszystkim uważam, że te wartości związane z podejściem do gospodarki Nowoczesnej, czyli tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie było barier w gospodarce. Do Koalicji Europejskiej stworzonej z inicjatywy Platformy Obywatelskiej z byłych premierów i szefów dyplomacji dołączyli SLD, Partia Teraz i Zieloni. Decyzji nie podjęli jeszcze Nowoczesna i PSL. We wtorek swoje jedynki i dwójki na listach wyborczych do Europarlamentu ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Wśród kandydatów są szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska, były szef dyplomacji Witold Waszczykowski czy wicemarszałek Senatu. Adam Bielan w rozmowie z Super Expressem powiedział, że nie należy spodziewać się, by któryś z liderów partii rozważał rezygnację z mandatu bezpośrednio po wyborze na posła parlamentu. Stawiamy kandydatów po to, aby zapracowali na odpowiedni rezultat, a następnie nie przyjęli mandatu, podkreślił wicemarszałek Senatu. Kandydatów Kukiz 15 do Europarlamentu mamy poznać w tym tygodniu. 12 milionów rubli, czyli około 160 tysięcy euro, zapłacił anonimowy kupiec za autograf Michaiła Gorbaczowa. Nietypowy obraz z podpisem byłego prezydenta ZSRR zlicytowano w Moskwie. Obraz przedstawia napisane po rosyjsku czarnymi drukowanymi literami słowo prastycje, czyli przepraszam, i podpis polityka naniesiony czerwonym flamastrem. Jak podają rosyjskie media, kwota, za którą został zakupiony, aż 120-krotnie przewyższyła cenę wywoławczą. Niezwykła jest historia powstania obrazu. W 2009 roku na jednym z wykładów Michaiła Gorbaczowa pojawił się student Moskiewskiego Uniwersytetu i poprosił o autograf na białym płótnie. Chciał, żeby polityk coś narysował obok podpisu, ale Gorbaczow miał odpowiedzieć: sam narysuj, na pewno wystarczy ci fantazji. Student niczego nie narysował, ale wielkimi czarnymi literami po rosyjsku napisał słowo przepraszam. Michaił Gorbaczow Gorbaczow był ostatnim przywódcą nieistniejącego już Związku Radzieckiego. Zajmował najpierw urząd pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej, a później był jedynym w historii ZSRR prezydentem tego państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Schalke, Manchester City 2-3, Atletico Juventus 2-0. Takie wyniki padły wczoraj w ostatnich, pierwszych meczach 1/8 Ligi Mistrzów. Spotkanie w Madrycie skomentował ekspert i trener piłkarski Robert Podoliński. Bardzo skoncentrowane Atletico, troszkę słabsze Juve w ofensywie niż się tego spodziewałem. A generalnie gra defensywna była skutkiem tego, że z przodu Juve nie radziło sobie zbyt dobrze. Mało rozmachu, mało dynamiki w tych akcjach. Nie bardzo wiedzieli, którą strefą chcą zrobić Atletico krzywdę i obaj stoperzy, jeżeli zostaną pozostawieni jeden na jeden w tego typu prostopadłych podaniach, jakie stosował Griezmann, a Diego Costa do nich kapitalnie wychodził, będzie kłopot i był. Natomiast nie spodziewałem się tak dobrze egzekwowanych stałych fragmentów, bo to jest dla mnie pewne zaskoczenie oglądając ostatnie spotkania Atletico. Na rewanże w Lidze Mistrzów przyjdzie nam poczekać 2 tygodnie, mniej na Ligę Europy, ta już za mniej niż 10 godzin. Między innymi Napoli powalczy o 1/8 z FC Zurich, w pierwszym meczu było 3-1 dla Włochów. Awans już wywalczyła Sevilla, która pokonała w 2 meczu Lazio. Teraz tenis, bo nasi grają za granicą. Hubert Hurkacz na drugiej rundzie zakończył turniej ATP w Marsylii, ale przegrał z niebylekim, bo niesamowitym w ostatnich tygodniach Stefanosem Tsitsipasem. W Budapeszcie z kolei grają panie, już o 11:00 Paula Kania i Rosjanka Jana Sizikowa powalczą o półfinał debla z Węgierką Fanny Stolar i Brytyjką Heather Watson. Nieco później, bo o 19:30 Iga Świątek zmierzy się z Belgijką Alison van Uytvanck, stawką awans do ćwierćfinału. Wczoraj oficjalnie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Zefeld, natomiast dziś rozdane zostaną pierwsze medale, o które powalczą Polacy. W sprincie techniką dowolną wystartuje 7 reprezentantów, a aż 5 z nich zaliczy debiut w mistrzostwach. To Kamil Bury, Urszula Łętocha, Weronika Kaleta, Izabela Marcisz i najmłodsza, zaledwie 17-letnia Monika Skinder. Sezon przygotowawczy był naprawdę ciężki, było dużo pracy. Czeka mnie na pewno jeszcze cięższa praca, chcąc osiągać lepsze rezultaty. Dało mi to taką wiedzę, którą teraz muszę wykorzystać w startach. Ten profesjonalizm, który muszę mieć na co dzień, na treningach, to będzie procentowało w przyszłych latach. Ponadto w sprincie wystartują Dominik Bury i Maciej Staręga. Nasi skoczkowie taką właściwą rywalizację zaczną dopiero jutro w kwalifikacjach. Wczoraj trenowali i świetnie spisał się Kamil Stoch, który drugą serię wygrał. Dziś na Bergizel znów treningi, ale z Polaków na belce pojawi się tylko Stefan Hula, który chce jeszcze powalczyć o miejsce w drużynie. Pozostali nasi skoczkowie mają dziś wolne. A serwis kończymy Formułą 1. Doczekaliśmy się. Robert Kubica w końcu zasiądzie za kierownicą bolidu. Rozpoczyna się sesja poranna testów na torze Katalunia. Co ciekawe, dopiero w nocy do dotarły kolejne elementy aerodynamiczne, także tak na dobrą sprawę Kubica będzie jechał już nieco innym samochodem niż wczoraj George Russell. Kolejny sport w trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo dziś w całym kraju, w Suwałkach 0, w Zakopanem 3 stopnie, w Gdańsku i Warszawie 5, a w Poznaniu i Zielonej Górze 7. Najwięcej 8 stopni w Szczecinie i Wrocławiu, jutro już mniej opadów i więcej słońca. Będzie jednak chłodniej, w ciągu dnia temperatura spadnie poniżej 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu Kurier, Krzysztof Zalewski. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfona Nokia 8.1 z podwójnym aparatem za 1999 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej. A kupując robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut za 2199 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid.

Nie wiem, czy tytułowa mieszanka jest na pewno najlepsza na 15 minut po 9. Red Bull and Hennessy, taki jest tytuł tego nagrania. Jenny Lewis zapowiada swoją nową płytę. No więc nie wiem jak tytuł, ale sam utwór wydaje mi się, że niczego sobie, jeśli chodzi o start naszego dzisiejszego 3-godzinnego spotkania, bo tak, to jest czwartkowe wydanie audycji do południa. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem także na Facebooku i na Instagramie. Można pisać, można komentować. Także wybór Akademii, która przyznała wczoraj wieczorem w Londynie Brit Awards. Za chwilę piosenka ze zdaniem Akademii najlepszej z najlepszej brytyjskiej płyty ubiegłego roku. Just for the hell of it. The 1975 z nagrodzonej wczoraj Brit Awards płytą A Brief Inquiry into Online Relationships, płyty określanej jako idealne podsumowanie czasów, w jakich żyjemy. Powiedziałabym, że piosenki lepsze niż czasy, ale może to tylko moje zdanie. Świeżo po gali Brit Awards, wciąż jeszcze z przemyśleniami na temat tego, jak bardzo zmieniła się muzyka w ostatnich dwóch dekadach, powiedzmy. Wspominałam sobie wczoraj ten moment, kiedy na przykład Jarvis Cocker wtargnął na scenę podczas tego wielkiego, pełnego patosu przedstawienia, jakim był występ Michaela Jacksona w czasie tej gali. Jarvis Cocker postanowił pokazać swoje, jeśli chodzi o to, co on myśli o Michaelu Jacksonie, o tym całym przekazie ekologicznej piosenki i tej całej pompie, która towarzyszyła temu przedstawieniu. I następnego dnia oczywiście sprawa była na czołówkach wszystkich gazet. Dziś myślę, że większość nie wiedziałaby nawet, kto to jest Jarvis Cocker. Ale może tylko przemawia przeze mnie jakaś gorycz o poranku, deszczowym poranku tutaj w Warszawie. Na poprawę nastroju, a właśnie dzisiaj jest temat przewodni audycji. Bond numer 14, A View to a Kill i Duran Duran. Jeśli wierzyć legendom, czasem zdobywa się

Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Usługa Twój e-PIT ostatnio bardzo głośna. W najbliższych dniach zostanie rozszerzona o nowe funkcjonalności, jak to pięknie ubiera w słowa Ministerstwo Finansów. Będą to historia logowania, dodatkowy element autoryzacyjny oraz możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi. Ministerstwo w komunikacie dodaje, że usługa przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ten komunikat Ministerstwa Finansów to rzecz jasna po kłosie wczorajszej publikacji Dziennika Gazety Prawnej. W Trójce też o tym sporo mówiliśmy, że osoby niepowołane, na przykład nasz szef, na przykład nasz były szef, jeśli ma odpowiednie liczby, dokładnie 2, to może się zalogować i wszystkie nasze wrażliwe finansowe dane przejrzeć. Panie Adamie, ministerstwo obiecuje, dziura zostanie załatana. W tej sprawie wyrażaliśmy nasz niepokój, zanim machina ruszyła. Mm-hmm. Na tej antenie, przy tym mikrofonie. Przy tym mikrofonie, na tej antenie. No i okazało się, że nasze wątpliwości, albo w każdym razie niepokoje, miały swoje uzasadnienie. Bo to, co oni tak barwnie nazywają nowe funkcjonalności, to był po prostu zły system zabezpieczeń. Powiem panu więcej. Jakie jest piękne formułowanie użyte w komunikacie. Pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji mówi tak. To rozwiązania, które planowaliśmy wdrożyć w pierwszym okresie funkcjonowania usługi, czyli te polepszenie, to załatanie dziury, było planowane. To wcale nie publikacje dziennikarzy na to wpłynęły. No taka niespodzianka, ciekawostka przyrodnicza. No to tak działa niestety w momencie, kiedy operacje tej skali i o takiej wadze społecznej przygotowywane są niestarannie i wiele razy już mieliśmy z tym do czynienia i nikt nigdy nie wyciąga z tego wniosku. Tylko zawsze są jakieś zahamowania, dziury, coś jest niedopracowane, coś jest niesprawdzone. Ja muszę powiedzieć, że ja nie pojmuję. To na koniec, zamykając ten wątek, powiem tylko, że usługa jest absolutnie świetna i to jest wielkie ułatwienie dla wszystkich podatników, którzy sami się rozliczają ze zwykłego, osobistego podatku i zdecydowanie pochwalamy tę usługę, bo ona ułatwia życie, ale przy okazji warto podkreślić, jak istotna jest praca dziennikarzy, którzy wskazują na różne nieprawidłowości w systemie, no po to, by potem te dziury załatać. Ale usługa może jest świetna, tylko musi być bezpieczna i sprawna. Rzeczpospolita informuje na pierwszej stronie o tym, że wbrew projektowi polityki energetycznej państwa i dokumentom wysłanym do Brukseli, wiceminister energii zapowiada budowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Złoczew. Proszę państwa, zastanawiałem się, bo to informacja, ona jest tak kuriozalna, że chciałem potraktować ją jako tą ciekawostkę i zrobić z tego ten ostatni, piąty temat, panie Adamie, gdyby nie to, że to jest absolutnie poważna sprawa i wpływa w szerszej perspektywie na zdrowie nasze, na zdrowie naszych dzieci, na ocieplenie klimatu przecież. Kopalnia ma przedłużyć życie elektrowni Bełchatów, jak czytam w Rzeczpospolitej, największego krajowego wytwórcy prądu, ale i największego emitenta CO2. Zapewnia o tym wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. To w końcu, panie Adamie, stawiamy na zieloną energię, jak mówią dokumenty strategiczne, mówiąc o rozwoju energetyki w Polsce. Czy stawiamy na najbardziej trującą kopalnię węgla brunatnego? Bo ja już nic nie rozumiem. A pan? No ja rozumiem, dlatego że pan minister Tobiszewski startuje w wyborach do Europarlamentu ze Śląska i musi sektor górniczy wspierać, pokazać, że kocha i widzi dla nich świetlaną przyszłość. Natomiast jak odcedzimy cały kontekst wyborczy, no to oczywiście nie jest to szum informacyjny, niepotrzebny zupełnie. Szkoda, że płynie z Ministerstwa Energii, które powinno strzec tego ładu myślenia i programów wypracowanych przez rząd w sektorze energii, a tymczasem no, mamy do czynienia z takimi incydentami. To na pewno nie służy naszej pozycji w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy jesteśmy w okresie negocjowania całego systemu budowy polityki energetycznej Polski. Projekt, który miał być spełnieniem prezydenckiej obietnicy, rozsierdził zarówno banki, jak i frankowiczów. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Zagraniczni dyplomaci ostrzegają rząd przed pozwami inwestorów. Chodzi, proszę państwa, o tak zwaną ustawę frankową, choć, podkreślam przy każdej okazji, dotyczy nie tylko kredytów hipotecznych zawieranych w szwajcarskiej walucie, ale we wszystkich obcych walutach. Czytamy w dzienniku tak. Dla części kredytobiorców walutowych rozwiązania proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę to kapitulacja przed bankami. Stowarzyszenie frankowiczów chcą anulowania umów lub ich przeliczania po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. Co jeszcze ciekawsze, jak wskazuje gazeta, ambasady Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Portugalii ostrzegają, że projekt może naruszać zasady unijne i wejście ustawy w życie może skończyć się pozwami przeciwko Polsce. Dlaczego te ambasady? No bo właściciele wielu kluczowych polskich banków, kluczowych na rynku kredytów hipotecznych, pochodzą właśnie z tych krajów. No to znowu wracamy do tematu kampania wyborcza i odgrzewamy stary kotlet pod tytułem frankowicze. Ta ustawa jest potrzebna i ta obietnica trafiała na słuszny tylko grunt i zapotrzebowanie. Panie redaktorze, system finansowy opiera się na rzetelnych rachunkach. Mm-hmm. Jego bezpieczeństwo naszych pieniędzy polega na tym, że bankowcy potrafią wszystko rzetelnie policzyć. Nadzór finansowy tym rachunkom powinien się przyjrzeć i zobaczyć, gdzie zostało przekroczone prawo, czyli krótko mówiąc, w którym momencie banki nas naciągnęły na pieniądze. I w tym momencie reguła prawa jest taka, zostają ukarani, nie ma dyskusji, bo o faktach się nie dyskutuje. Nie zrobiono tego. Nikt nie planuje tego zrobić i będzie to kuglowanie tak tematu wokół, bo na pewno to nie jest żaden rachunek ekonomiczny. Proszę pana, to ja się z panem zgodzę. Banki rzeczywiście doskonale potrafią liczyć. Do tego zresztą te instytucje zostały powołane. Od tego są i tego oczekują, by banki dobrze liczyły ich akcjonariusze. Bo jak czytam w Parkiecie, gazecie giełdy Parkiet, łączny zysk netto 9 banków notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wzrośnie w tym roku o 12% do prawie 15 miliardów złotych. Ta branża ma się świetnie. No i ta branża właśnie pokazuje, że na swoich klientach potrafi robić zyski dwucyfrowe rokrocznie od lat. Podczas gdy sami to przyznają w bilansach, że ich koszty funkcjonowania rosną na poziomie 1,5-2%. No to proszę zauważyć, jaka to jest skala operacji, jaka to jest skala zysku. I teraz to, co dla nich jest zyskiem, to dla nas jest stratą, bo przecież oni mają zyski na niskim oprocentowaniu naszych lokat. Czyli po prostu nasz mniejszy zysk, nasz mniejszy zysk. No ktoś tam policzył, że stopy procentowe, które spadły tak dramatycznie, to myśmy wszyscy w swoich portfelach stracili w ostatnich 4-5 latach około 50 miliardów złotych. Tylko dzięki temu. To z tych 50 miliardów ileś tam banki by zapisały sobie jako swój zysk. Na koniec fantastyczna informacja, bo uwielbiam państwu opowiadać o świetnych polskich produktach, a z takim być może będziemy mieli do czynienia w tej sytuacji. Chodzi o spółkę Ursus, którą doskonale od dziesięcioleci kojarzymy nie tylko z ciągników, choć przede wszystkim z maszyn rolniczych, z ciągników, z traktorów właśnie. Ale proszę sobie wyobrazić, że wczoraj kurs tej spółki, bo ona jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, wzrósł o 73%. W ciągu jednego dnia można było tyle zarobić. Nie wiem, gdzie państwo jeszcze mogą zarobić 73% w ciągu jednego dnia. Ale ten skok wartości kursu to jest efekt informacji, że oferta konsorcjum z udziałem tej spółki w przetargu na opracowanie i dostawę autobusu elektrycznego dla rządowej agencji została uznana za najkorzystniejszą i to jest niesamowity kontrakt. 3 miliardy złotych, produkcja ponad 1000 autobusów. Chodzi o pojazdy elektryczne. Podobają nam się takie rozwiązania. Jakiś czas temu tu na antenie rozmawialiśmy o Ursusie, bo oni wtedy nosili się z zamiarem, żeby cały ten segment autobusowy sprzedać. Żeby ze swojego biznesu wyłączyć i koncentrować się tylko na ciągnikach i innych fragmentach swojej produkcji. A tu okazuje się, że raptem są wynalazcami autobusu elektrycznego. Ja muszę powiedzieć, że życzę im sukcesu, tylko muszę wyrazić takie swoje zadziwienie. Dlaczego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się wynajdowaniem autobusu, skoro one już od dawna istnieją? U nas, pod Poznaniem, produkujemy autobus elektryczny, który był autobusem roku w 2017 roku. W Europie. Na targach w Hanowerze.

Muszę sobie teraz wszystko tutaj ściszyć. Ale Motorcycle Emptiness z bardzo ważnego powodu dziś do południa. Nie, żeby ta piosenka jakiegokolwiek potrzebowałaby ją odtwarzać, ale z najlepszymi życzeniami urodzinowymi James Dean Bradfield, wokalista Manixów, właśnie dziś swoje urodziny obchodzi. Państwo piszą, bardzo dziękuję za wszystkie listy. Pani Joanna pisze, słuchając pani porannych audycji, zawsze zawierają ciekawe muzyczne anegdoty, przypominajki i od razu przeszukuję internet i zawsze dowiaduję się czegoś nowego. I tym razem dowiedziałam się, że Jarvis Cocker świętuje urodziny tego samego dnia, co ja, czyli 19 września. Od dzisiaj starzenie się nie będzie takie straszne, napisała pani Joanna. Jeszcze w sprawie Jarvisa pisze też pan Konrad. Taka myśl przyszła mi do głowy, że niestety, gdyby Jarvis Cocker chciał dziś zaprotestować przeciwko wszystkiemu, co złe w branży muzycznej, to by musiał zrobić to, co zrobił wtedy podczas gali Brit Awards, chyba przez większą część tej gali i byłoby szkoda, bo pewnie by się przeziębił. Pan Konrad nas wszystkich pozdrawia i życzy miłego dnia. A my wracamy do tematu przewodniego dzisiejszego naszego spotkania do południa, czyli tematów przewodnich filmów o przygodach Jamesa Bonda. Co piosenka, to właściwie historia i anegdota. Jeśli chodzi o tę, której posłuchamy za chwilę, to też została wyłoniona w pewnym sensie w konkursie producentów, którzy szukali tej najlepszej piosenki. I będziemy się już zawsze zastanawiać, jak brzmiałby inny duet, bo swoją propozycję mieli także złożyć Mark Ronson i Amy Winehouse. Ale czasy były już zbyt skomplikowane, by mogło dojść do realizacji tego właśnie projektu, tej właśnie piosenki. Zatem powstał inny, pierwszy w dziejach Bonda duet. Singing to you what you wanna hear. the gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, I'm not the man that stands right behind you looking in the mirror. Another Way to Die, Alicia Keys i Jack White. Za 7 minut 10, Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są uczucia? A, uczucia to jest tak jak z miłością, że ktoś ma uczucie do tego faceta, a ten facet nie ma. Moja mama chyba tego bardzo pilnuje. Trzeba mieć jakiś taki naturalny makijaż w kolorze kawy z mlekiem, jakiś tam pokład na skórę, dosyć niecodzienny. Ładność jest ważna, bo żaden pan w ogóle nie spoglądnie i to dopiero smutne będzie. Rozpacz, czarna rozpacz, żadnego innego uczucia nie można by w to włożyć. Z Damianem jest bardzo źle dlatego, że on zakochał się w dwóch dziewczynach, tak? No właśnie! O kurczę! A najpierw one kochały Kondrata, a Damian sprawę zepsuł. Odłamał ją na wielki kawał miłości. Damian przysiadł się do Zuśki, do Karoliny, wywalił Kondrata. Teraz my często widzimy z Szymonem każdego dnia, że oni się biją o te dziewczyny. Tak, w sali gimnastycznej to zobaczyłam. Ale jest taka sprawa, że próbujemy ich powstrzymać. Tak, musimy im podnąć nogę, żeby się zgodzili podać ręce, żeby mogli ten i przykra sprawa, że oni nas odwalają od tego. Słuchają! Odwalają, nie słuchają i nie możemy się skontruktować albo pomyśleć w głowie, jak ich zatrzymać. A czy dziewczyny też walczą chłopców? No może jedna kobieta, która ma bardzo mięśnie z Polski, każde uderzenie kobiety obcasami może boleć inną kobietę? Niestety, ale Szymon powiedział bardzo, bardzo teraz dobrze, bo to jest mądry chłopiec i bardzo wspaniały kolega. A proszę pani, niech pani na chwilę wyłączy sprzęt, dobrze? A my pokażemy, jak oni się biją. Bo tak. To jest koszmar. To nie byle pyle. You're such a flirt. Yes, you're spinning just to see your power, your possibilities out of the week. Oh, with your smoke eyes and your roving eyes, I watch you scan the room. Who'll surrender to your power, maybe me? You keep your door like you fly, always open, ready to toast and travel them all. Well, I dun dun dun dun, well, I dun dun dun dun, you're such a tease. No, I never see you coming, but by the time we start talking, you've disappeared. But with your sulky brow and your moody lips, always hiding to be seen by the Mary who I also ready to fall. You keep your door like you fly, always open, ready to try and taste the mud. Well, I dum dum dum dum cry. Well, I dum dum dum dum cry.